أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة اس اللہ ترغیب اور کئی اعمال صالحہ پدی آیات کریمہ کی شوق اللہ پیدا کئی نیک و اعمال و طرف تا کیوتن نیک عمل اکڑو اجر داخرت غواڑی نو اللہ وی زبول ورکم او دغرنگی کیوتن دنیا غواڑی پامل داخرت باندے نو اللہ وی دل بے ورکم خو آخرت کے بے زمان سرائیس برخوی سنی. من کان یرید حرث الدنیا اغسو چیوی چی غواڑی فصل دا دنیا فصل داخرت. حرث عربی کی ویلگی کی فصل تا خو دلتا تینا مراد اجر دے ستے مراد دی اجر مراد دے. زمیدار کا پٹی کے کار کسب کئی نو اغا فصل کم چی زرغن شی اغا اصل نچوڑ او خلاصا اجر او مزدوری دا زمیدار وی. دغرنگی یوتن نیک اعمال کئی دسد پارا کئی چی مال با اللہ دا دے اجر او بدل را کئی پا آخرت کے نو حرس فصل تا وی دل تا مانسا مراد تینا اجر دے بدل تی مراد دا زکا اغا فصل پا اصل کی دا زمیدار دا خوارے و دا محنت بدلے وی زکا منگ دا حرس مانسا کو اجر یا بدلا. من کان یرید حرس الاخرہ اغا سوک چیوی چی غواڑی اجر دا آخرت نزد لہو فی حرسی ہی زیاد بکو دل را پا اجر دا دکے. مثال یوتن منس کئی قرآن وئی روجنی سی حج کئی زکاة ور کئی نور دا آخرت کارو نکئی دسل پارا تمہ امید دارے چی مال با اللہ دا دی اجر و بدل پا آخرت کرا کئی نا اللہ وی نؤتی ہی زبے والا ورکم نزد لہو فی حرسی ہی دل دد پا دے فصل کے با دد پا دے اجر و بدل کے زیادت بوکم سب اللہ وی زد خپل طرف بطور انام ورکم. ومن کان یریدو اوغ سوک چیوی چی غواڑی حرس دنیا اجر د دنیا پامل داخرت باندے اغا سوک چیوی چی غواڑی حرس دنیا اجر د دنیا پامل داخرت باندے نوتی ہی منہا ور بکڑی شدت را دینا و شرط سو وما لہو فی الاخرت من نصیب نبی در دا پارا پا آخرت کے من نصیب ان سب رخ. مثال موز من سلکو آخرت دا پارا چی اللہ بالتا اجر را کئی ٹک شو اس کے اوتن دا عمل دا آخرت دا پارو کو خو ٹک دا اللہ با اجر ور گئی ای اوتن کر دنیا دا پارو کو ای رز چاہتا ختم کوم نو زبت پچاس اخلب یا زبت رسول لوٹ اخلب ٹک شو اس اللہ وی ٹک دا دخو پامل دا آخرت باندے دنیا واغستا ٹک شو ورمکا و یا ساتر دیتن پا آخرت کے حز برخوی سنشت شتا نشتا. موچی تالا سپلے و گنڈلا اس کاغا پیسے نوے اغستے او دا اجر تمه ساتل دا الله نه چیر ما دیو انسان دیو مسلمان سپلی ٹک ٹک شو نو الله بولا اجر ور کی کنا ٹک دا کنا اس کاغه پتا نا پیسے واغسته نو دا اخرت کی اجر شتا اجر خو ختم شو کنا پوگی خبرو کنا پوگی دا مون چی وایو پا دین اغسطل جائز ندی پا امامت اغسطل جائز ندی دا قرآن پا خودلو دا قرآن پا درس و تدریس باندے اغسطل جائز ندی دا غی مطلب ہم دا دے چی دنیا کی غٹک دا تاو آغستو خو یا ساتا آخرت کے دے بیا اس اجر و بدلنش دے ہوئی فقاوی چی جائز دی زین فقاوی چی جائز دی ازین چی وی جائز دی ناغوم دے آیات تے اشارہ کئی چے اغسطل تال جائز دے واد اغسطل خو آخرت کے دیز برخوی سنشت آخرت کے ستاجر نشتا زکا وی وما لہو فی الاخرت من نصیب پوئے گے پا خبر کنا اس داغ دویم جواب کئی دا دویم شبہ دویم شبہ سوا طول علماء طول ملیان ستا خلاف دی ستا دے خبر خلاف کئی یو جواب کړه 14 کې چې دا زدیان وینا دیان دي دویم جواب دلته کوي چې آیا د دوی بل خدای دی زما خدای خو ما ته دې خبره حکم کوي د توحید د مسلې حکم کوي چې یو الله ته برا مدد شویم یو الله ته جړاو فریاد کوم یو الله ته عاجزی کوم اوس دا دوی چې دا الله نه سیوا ما ته د بل چا درا مدد کول حکم کوي او دعوت را کوي نو ولی دا دوی دا اللہ نا سیوا بل الہ دے بل خودے دے زما اللہ خود دے خبر حکم نکا دا دویم جواب کئی اللہ رب العزت فرمائی ام لہم شرکاؤ شرعو لہم من الدین آئر دوی دا پارائی صداران دی شرعو لہم من الدین چی اخکار کئی دا دوی دا پارا یا اخکار کڑی دی دوی دا پارا دا دین نا ما حغس لم یعظم بی اللہ چوکم ندیکڑے پاغی باندی اللہ اللہ حکم ندیکڑے دا دوی بل الہ دے چاگوت داغی حکم گئی نو دا سی خوند دکنا ولولا کلمت الفصلی او کچرندوے حکم دا فیصلی لقوزی بینم خام خاف سلب شیوا پا میند دوی کی و این زوالیمین او یقینن ظالمان چرت بزی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ أَوْ يَقِنًا ظَالِمًا جِدِي لَوْمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ لَدِي دَ پَارَ عَذَام درناك بَي ظالم لبا اللہ وی درناك عذاب ورکوم چه دے اسے بے صد عالم خلاف کئی داک پرس خلاف کئی استخویف و بشارت ترز ظالمین وینبت ظالمان لرا ترز ظالمین وینبت ظالمان لرا مشفقین مما کسبو چی یریدن کی بیدان سنا کسبو چی دوی کڑی دی نن خو دنیا کی گناہ کئی او پاغی باندے فخرم کئی خو یا ساتر قیامت پورا چی دا خپل عمل اوینی نر دے خپل عمل نبا یریگی وواقعهم بهم او دا سزا را پریوتن کی بای پدوی باندی یعنی دا دی خپل عمل دا دی خپلی گناہ اگا سزا پدوی را پریوتن کی دا یعنی واقع کی دن کی دا پا شکل دا جہنم کی بشارت والذین آمنو او آگسان چی ایمان روڑو چیو اللہ تبرا مدد شوایو وعملو الصالحاتی او ملیو کو نیک دا چا پا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام باندی نیک عمل آغا دے چا دا نبی علیہ السلام پا طریقہ وشی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او آگا سانچی ما نروڑوا ملکی نیک پا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام فی روزات الجنات پا باغی چود جنتنو کی بئی اللہ دی منتو نصیب کی لهم ما یشاؤون عند ربهم د دوی د پاره سبې چې غواړي به دوی پنيز درو خپل باندې روان دي تاسو لستل سورې حمیم سجده کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة مخصوي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سجستاز رغواريا غبتات ملاويكي تلتموي لهم ما يشاءون عند ربهم د دوی د پارا سبی چې غواړي به دوی پنی در خپل باندې ذالک والفضل الكبير داوم دا دې غورواله لوی دین لوی غورواله شته چې او تن جهنم نه بچو جنت ته دن شو او سی زړه غواړي هغه ته ملاویږي دین لوی غورواله شته ذالک الذی دا غورواله هغه دې یبشر الله عباده الذین چې زیره ورکوي الله بندگان خپل کسانو ته آمنو چی ما نروڑے عمل کئی نیکا پا طریقہ را پیغمبر علیہ السلام نو چی ایمان دروڑے دے و نیک عمل کے نو اللہ تعالی پا دنیا کی ردی غوروالی زیر در کئی چی زب تعالی دادا در کوم نور دا اللہ نسو غوڑے قلوائے پیغمبر علیہ السلام اللہ اصلکم علی اجرام زنو غوارم ساسو نام پا دی بیان باندی سمزدوری پیغمبر ویز سمزدوری دنن نغوارم او دیو یل چاندر آکا ولا داو کا ولا غو کا بسم اللہ چا تا بی پیسی نوی قل لا اسألوکم علی اجرا طول انبیاء وی مونگ نغوارو نغوارو نغوارو او دیو روڑا روڑا روڑا اخلقو با کندولا یتیمانانو لدگی دیر پیسی ورکولی اغم دی سائبانو تا مدرسی جھوڑے کے وی اللہ غیل مور کوئی مونگ لروڑے وی کنڈ ایزان لمیڑو کی کنا جزا مونگ پیسو تا ناستا دا قل لا سلوکم علی اجران وی پیغمبر علیہ السلام زنوارم ستاسو نپدی بیان باندی اجران سمجدوری یو تن وست کی گی پا خپلو پیسو لی جوڑا کی مدرسہ کل چی وستی کی گی چی نکی گی دا اونی لان دیکی نا وزان تا ملگیری کی نا و قرآن و تخوایا پا دیکی سا خبر دار زمون وس نگی کی مخبل کورنا مدرسہ جوڑا کڑی لگی آئیو چانا پیسے نگوارو الحمدللہ آو دگر رہنگے تاؤستم وائیو کا وسم کی گی غجوڑا کچھ وسم نگی کی ساجت دے وطا دونی لان دیکھے نا یو دکان پا کرے ونی سا لگی آو سخل کو تو قرآن خواہے مو غشوشان نکو کنا جیرد لس چتا مدرسہ دا پنزوس چتا مدرسہ دا شوشان بانی کار نکی گی لگ کارو کا خوال اللہ رضا کا قل لا اسألكم علی اجرا و پیغمبر علیہ السلام لا دمجی نبوی ڈمبی کے سا حالت ہو صحابہ کرام وی چی منگ با سجدہ لگو رہا نو پا خٹو کے با منگ سجدے لگو رہا چی را پا بسیدو نو تندی با دا خٹو لڑ لیشی ہو دا سی حالت ہو اور نبی علیہ السلام پیسے نشوی را گنڈو لے چالا شاہ بے را گنڈے کے چی جوڑ کو خدا طریقہ خط طریقہ نہ دا دا سوال دا طریقہ خط طریقہ نہ دا پوئی گئے پا خبر رکھا سوال خشے نہ دے پا امپلیٹ بے وزر لانس کی چک بوکے او گرزی با گزو بان یو تبو عراقے یو بل تبو عراقے او مدرسم دا طالبان دی الگا چی وستے نکی گئے نو سلے دے جوڑو رہا سا جتو رہا مدرسہ فرض دا کا واجب دا کا سنت دا کا مستحب دا سشے دے مباہ دا خان سشے دے مباہ دا پا جوڑو لے کی ثواب نشتا خان او که یو تنی جوڑی نو جائز دا خو پخپلو پیسو دے دا مباشیز دا پارا دا خلکو نا پیسے گواڑی الا راکا و الا راکا الگا چی وستی کی گی جوڑا کا چی نکی گی مجوڑا وا زو ملگری لگیا دی سوک بیٹو کو کی درسو نا کئی سوک یوزے کی سوک بلزے کی وستی نکی گی چی وستی اوشو زان لدی جوڑا کی پخپلو پیسو لی چلی سلا بلن گواڑی قل لا سلکم تک سدین نن چاند والی سار لو پیرا دو کی او بکی پی سود تا بتا بدوی بلو رس دغرنگی مشرک نا بیدتی نا چانده دی واغستا نو بلو رس تا پا غرط کولیش تا دا آغا مخی خبریم نشی کولی لا پا دی تا با حق مسئله بیان کی نو حق تی پت کو داری تاوانو که گٹا دیو که تاوان دیو که چی حق مسئله دی پتکا قل لا سلکم علی اجرا ما خبرو که دوان با دین نلگی لکا قل لا اسألكم علی اجرا خیر ود بدی لگی لگ سوچ پہ باہر ہو کے بیا دا خبر ادھر زغدان نے ہم کنے چ ما جوڑا کڑے دو مال روڑے روڑے روڑے زدا ہیں ہاں زغدان نے ہم کنا زغ تو است صحیح طریقہ ہے ما چې به یو تن وس کېږي جوړه دی کې وسې نه کېږي ساجد ته بل نه سوال کوي او بل نه غواړي روړه روړه روړه روړه قلان سلو کومالی اجران خو آسان کاروبار دی که نه قلان اول اسم نیو چې شروع کی مدرسه بیا وګوره لینډ کروزر کې ګرځي دا روپۍ کم ځای نه راغې قلان سلو کومالی اجران وایه پیغمبر علیه السلام زه نه غواړم ستاسو نه په دې بیان باندې څه مزدوري الا الموده فی القربا مگر غواړم دوستی فی القربا په نږدې کت کې د الله سره زه ویم چې تاسو الله ته نږدې شي زه نور دنه څه نه غواړم خو زه دا ویم چې ستاسو تعلق او رابطه هغه د الله سره قایمه شي یعنی الله ستاسو نه راضي شي زه دا غواړم ومن یقترف حسنة او چا چې وکړه نیکې لره نزد له فیها حسنا زیاد بکود لره په دې کې حسنا اجر لره ان الله غفور شکور یقینا الله غفور شکور بخون کې او تابدا شکور قدر دان دې ستاد عمل او مومن ستاد عمل به بل چا سره قدر یا یو یعنی الله وی ز ستاد عمل قدر کوما زجر به انکار رسالت ام یقولو نفترا آیا وای دوی افترا لله کذبا جوړ کړل محمد صلی الله علیه وسلم په الله باندې دروغ د مکه مشرکانو بس وین وای دا قران نعوذ بالله من ذلک دا الله کتاب نه دی محمد صلی الله علیه وسلم په الله باندې دروغ جوړی چې دا د الله کتاب دی فایش الله پس کچره خوښی دا الله یختم علی قلبک مضبوط والے برابری پزړستا باندې الله وی زبستا زړه مضبوط کما تب بیا د خلکو د اعتراضونو غم او پروا بنه کې و یمحو الله الباطل او محب کی الله باطل یعنی تباب کی الله باطل ويحق الحق بكلماتي او ثابت بكي حق لرا پخپلو احکام سره مغرن جوش وکنا قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا ده فاطمه کی فورزو باطل ختم شو حق شو اثر گن شو انه عليم بذات الصدور يقينا ده الله پويږي پر ازن د سينو باندې ترغيب توبه تا وهو الذي يودع الله ذات يقبل التوبة عن عبادي چې قبلې توبې لرا د خپل بندګانو نه ستا کار توبه وستل او د الله کار سره تا ته بخنه کولې ستا توبه قبلولې نو بس توبه لا تقنطو من رحمت الله دا الله د مې ربانتیا نه من امید کېگا ويعفو عن السيئات او عفك عن السيئات د ګناونو نه ټول ګناونو به تعالی الله معاف کی خو ته توبه خوبه سه په اخلاص کنه ويعلم ما تفعلون پويږي پانس باندې چې کوي تاسو څه چې کې الله په پويږي ويستجيب الذين امنوا د الله حکم مسوق مني ويستجيب الذين امنوا او قبول ته ويستجيب الذين امنوا او قبول تیا کوي د حکم د الله هغه کسان امنو چې مان روړې او امر صالحات او عمل کوي نیک او يزيد من فضل او زیاد بکی دوی لره الله د خپل فضل لا خپل فضل سو یعنی الله وی زبو ته خپل دیدار او کما دیدار الهی بو ته نصیب شي الله دې مون ته نصیب کی والکافرون لو مذاب شدید او کافران چې دوی دوی د پاره عذاب به سخت کافر له الله وی سخت عذاب ورکوم اوس وجه الله ذکر کوي چې خپل تابعدار او بندیان لا ډیر مال دولت مې ولی نه دی ورکړي الله وی کو ورکړي مې وی شاید چې دوی سرکشي کړي وي ولو بسط الله الرزق او کچری فراغ کړي به الله رزق لی بادی د پار د خپل بندګانو یعنی الله وی کما ولا مال دولت زیات کړي وې لب خوف لار دی خامخا سرکشی به کړي و پس ما کی بیا به سکول ها سړی وی کنه یره مال او مال او مال کمال الله در کو سرکش شو بیا بسکه کافر شو د ایمان نخلا شو بیا بسکه پدې حال شکر وباسا ونو بسط والله الرزق او کچری فراخ کړي به الله رزق د پار د خپل بندګانو لبغون فلار دی نو خامخا سر کشي به کړي او پزما کی ولا کی ينزل بقدر ما شاء لیکن را لیږي الله دل ر په انداز باندې ما شاء هغه چې خوښ شي د الله الله په خپل انداز باندې را لیږي الله په خپل اندازه باندې هر یو تن لا داغه مناسب ورکي انو بی بادی خبیر بصیر یقینا دا الله په خپل بندگان باندې خبردار ولیدونکي ذاته او هو الذی ينزل الغیث او دا الله ذاته ينزل الغیث چې را لیږي باران لرا یعنی را وری باران لرا را لیږي باران څه مطلب را وری باران خا والذي ينزل الغيث او دا الله غزاته چراریږي بار را وری باران لرا من بعد ما قنتو پس دا غنا چې نو امید شوی وی خلک خلک نو امید شوی باران نو وری ویږي مونږ خو د سکروټو قابلیت چې سکروټ را باندې را وری په مونږ باران چرته وری الله وی زه سوکم خلک نو امید شي د باران را ورو وینشر رحمته او خورکی الله خپل مهربانتیا لره او هو الولی الحمید او دا الله دوستی کوونکی الحمید ستایل شوی ذاته الله دوستی کوي مؤمنانو سره الله ولی الذین آمنوا الله دوست د مؤمنانو دی بقره کې تاسو لوستو بقره کې تاسو لوستو 257 یا 258 نمبر آیاتو چ الله دوست د مؤمنانو دی او الولی الحمید او دا الله دوستی کوونکی الحمید ستایل شوی ذاته و من آیاتی خلق السماوات والارض او دا بل دلیل عقلی و من آیاتی او بازر دلائل دا الله نا خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو د زمکې دي او ګور اسمانونو زمکې چا پیدا کړي او ما بس فی ما من دابا او چې خوار کړي دي په دې کې من دابا تند زند سرونا او ګور دا سمره چې تا تخکاری دا ټول چا پیدا کړي دا ټول د چا مخلوق ته دا الله ووالا جمعیم او دا اللہ پا جمع کولد دوی باندی ایزی اشاو کل چه غواڑی اللہ قدیر قدرت لرون که زانتے کل چه اللہ غواڑی دا ټول برا جمع کی پا قیامت کی وما صوابکم من مصیبہ او چور سیگی تانستا من مصیبت دیو مصیبتنا فبما کسبت ایدیکم نو پا صواب دا آغی چه کڑی دی لاسون استاسو یعنی پا صواب دا آمال استاسو او انسان که پتایو تکلیف و مصیبت رازی دا سا دا وجه ستا دا خپل عمل دا وجه ویعفو عن کثیر او فکی اللہ عن کثیر اند دیرنا دیر داسی گناو ندی چه داغی اللہ سزا پا وقت ندر کئی وما انتم بموجزین فی الارض او نئی تاسو کمزوری کونکی اللہ لرا فی الارض پز ما کی اللہ تا نشی کمزوری کولی زان اللہ با کمزوری کی و زان با دا اللہ دا عذاب نبچ کی وما لکم من دون اللہ او نبا استاو دا پانا بیدان لانا می ولی ولا نصیر نسوک دوست او نسوک امدادی نبا سوک دوست پیدا شی و نسوک امدادی چه تا بدا اللہ دا عذاب نبچ کی بل دلیل اقلی و من آیات الجواری فی البحری او بازر دلائل دا اللہ نا الجواری تلون کی کشتے دا فی البحری پا دریام کی کل آلام پشاند غرنو باندی تلویلوی لنچو نو گورا کن دا چرا روانی په سمندر کې او د ورنګي په یو یو 50 او 100 کنټینری پرتی وی ته تا اندازو کدا غرخ کاری کنه کاری چرا رواني سړې وې جوړ غر را روان دي دا په دریام چا ټینګی کړي یو شګي یو ذره ورو دا غ ډوبېږي یو ستن ورو دا غ ډوبېږي او دومره لوي شي نه ډوبېږي دا چا ټینګ کړي دي یشا یسکن الریحا کچر خوغشی دا اللہ یسکن الریحا نو بدری باد لرا اللہوی که زما خوغشی نزب باندو درو ما حوا با ادرو ما دا کشته بزشی فیضلل نار واکی دا علا زهری نو بگرزیگی دا کشته رواکی دا ولارا علا زهری پشاد دریاب بنده یا ساته دا کشته که یو دا انجن دا وجه روانه دا نو بلی غاڑی تا دا هوا دا وجه روانه دا پویگی با خبرو کنو پویگی یو طرف تا که دا خپل مشین دا وجه روانه دا نو زینی کشته دا سی دا بادبان والا کشته ندی اگه پس روانه اگه پا هوا روانه نو اللاوی که زو غاڑم هوا ادرون دا کشته بزه شی کشته با بزه باندی ادریگی کنه سوکشته یو طاقت چی دا روانه کی اِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِينًا بَدِيكِ لَآيَاتٍ خَامِخَ دَلَائِل دِ دَالَّ د وَحْدَانِيَّت دا ټول څوک کوي څوک کوي الله نو دغه یو الله رحمت وکړه کنه یَقِينًا بَدِيكِ خَامِخَ دَلَائِل دِ دَالَّ د وَحْدَانِيَّت لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور د پاره د هر یو کلکتا بيدار او یو بقهن یا هلاکی بکی دی کشتو لرا پی ما کسبو پس او دا مالو دخل کو اکثر پی توفانو نراولی و کشتی سکی اگر دریاب کی دوبا کی او تبایی کی اللہ ویزوی تباکم نما نزو تپوس کو دیشی اللہ نزو تپوس کو دیشی بیا او یو بقهن یا با هلاکی کی دی کشتو لرا پی ما کسبو پس او دا مالو دخل کو و یا فوان کسیر کشتی که تباکی کی دست دو جی د خلکو د عمل د وجې ویعفو عن کثیر عفقی الله د ډیرو ګناونو نه ویعلم الذین او ظاهر بکی الله کسان یجادلون فی آیاتنا چې جګړې کوي په آیاتونو زموږ کې دا جدان جدال تاسو د سورې مؤمن نورې ویعلم الذین زجر ورکي خلکو ته څوک د الله په آیاتونو کې جګړې کوي الله وی زبر دی اظهار خامخا کوم تاسو ته بخکار کوم ویعلم الذین او ظاهر بکی الله کسان یجادلون فی آیاتنا چې جګړې کوي دوی په آیاتونو زموږ کې مالهم من محیص چې نشتره دوی لرا زید خلاصی الله وی سه زید خلاصی به پیدا نشي اوس تزهید من الدنیا بے شوقی پیدا کی دی دنیا نا او ترغیب الالآخرہ و انسان دی دنیا سچ جون دے دا سچ در کڑے شوی دا خم فمتاع الحیات دنیا دا خو سکا دا پسکا زوک مڑی گی فما اوتی تم من شئین نا سچ در کڑے شوی دی تاونستا من شئین دس شینا فمتاع الحیات دنیا دا خو سکا دا دا جون دا دنیا او پسکا زوک نمڑی گی زکا خو تم نمڑی گی کنا شپا و رس پا منده پا منده پا منده قرآن توزگار نشوی دین توزگار نشوی او پا منده بس پینزو لکونا با لس لگ سنگشیو دا لکپتی نبا کروڑ پتی سنگشم او بس پدی کوشش که او اعلانو شو پلان که دا پلان کی خانزوی مند شو دو بجه بی جنازه الهاکو متکاسر حتی زرتم المقابر دا مال پا غفلت و پا دیروالی که لگیای مال غافله کده پدې سوچ کې چې مال بسنګ ډیر شي حتی زرتم المقابر تر دې چې ملاقات وکړو تاسو د قبرونو سره مرګ د لراغو خو دین توزګار نشوي فمتاع الحیات الدنیا دا خو سکه ده د ژوند دنیا و ما عند الله او هغه اجر چې په نیز د الله دی خیر غوره دی و ابقا و همیشه چا دپاره للذین آمنوا دپاره دا کسانو چې ایمان یې راوړی و علی ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري دوی نو دا هغوی دپاره اجر د آخرت سره بهتر دی او همیشه دی نور صفات ورا والذین واکسان یجتنبون تزان ساتی دوی کبائر الاسم دا وڑو دا غٹو طول گناونونا کبائر الاسم کی دانا چی غٹو گناونونا بزان ساتی خو وڑو نا بزان نساتی نا مومن بزان دا دوان نساتی والذین واکسان یجتنبون کبائر الاسم تزان ساتی دوی دا وڑو دا غٹو دا طول گناونونا والفواحش او د بی حیاینا و اذا ما غضبوا او کله چې غوسه شي دوی هم یغفرون نو دوی مخړی دا غینا یا هم یغفرون دوی بخنه غواړي د الله نه کور و اذا ما غضبوا مومن کے بغوسائی خا مومن کے بسی غصب بکی بھی خا کہ غصب کی نہیں کہ بغلط کار نہ ہو سکے گی دا ہم لازم مومنی غصب غصب بخزو کی میں او داس برگ دے دے وہ یار جی غصب کی دل نہیں دی پکا تو خود خود ہم لاند شو خر غصب کی گی نہ غصب کی ہاں ا ڈنگر ہم غصب کی گی او دے نہ غصب کی گی الگ پر غلط کار چ دیولی تو نہ مومن بپائے غصب کی گی وإذا ما اسی وے کد لاس طاقت تی پلاس من کو کد لاس طاقت دینی پخلی ردو کا ہاں اول خلاص یادے کا نو دا غسن نے جی پلاس من کی جی مکہ والا کد یا پخلو والذین استجابوا لربهم اوا کسان جی قبول دیا کی دی تے ربیم دو کوم درم قبل وقام الصلاۃ او جاری کی دی من لرا من جاری کی خپلم من کی او بل تم د من دعوت ور کی والذین استجابوا لربهم اوا کسان جی قبول دیا کی دو کوم درم قبل وقام الصلاۃ او جاری کی من لرا خپلم منز بلتم د مزداوت و امرهم شورا بینهم سورت سنم دے شورا و امرهم شورا بینهم او کار د دیوی پ مشوری سرا پ منز خپل کی در مومنانو صفت ته ها چې او کار کینو پس سرا به کی پ مشوری سرا به کی د یو بل سرا به مشوره کی ها وامرهم شورا بینهم او کار د دیوی په مشورې سره په منځ خپل کې یو بل سره مشوره کوي ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه څه نه چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون خرچ کوي دوی مال به خرچ کوي ښه ګټي به پېنه په دین باندې په دین به مال خرچ کوي دا د مؤمن صفت دی والذین واکسان اذا اصابهم البغی کله چې ورسیږي دوی ته البغی سو مصیبت هم ینتصرون یا البغی کله چې ورسیږي دوی ته البغی سو زیاتې په دین کې سو په ظلم کې زیاتې پیو کې نو چپ کی نی هم ینتصرون نو دوی بدلا غستون کې بدلا لی ښا څه بدلا لی دانا جی بلو ذرا زیادتی ہو کو دیو ذرا کہ چر کے ناستے نہ بدلتی علی اوم یان تصویرون دیوی بدلا غستن کی وجزا سیئتن او بدلا دا بدے سیئتن مثلوان بدی دا پشاند دے بدے سنگ تکلیف دے ترسولی دیو مگرن کے بدلتی علی فمن آفا پس را چاچے مخواڑو لدہ دے بدینا واصلها او درست کو خپل عمل واقعی دی لرا فاجرو وللہ اجر د پان لا باندې یو تن افو تو کا معفی و تو کا الله بولا اجر ور کی الله سره کمی خو نشته کنه انه لا يحب الظالمين یقینا شاندار من نکی الله د ظالمانو سره ولمن انتصر بعد ظلمي او خامخا غسوک چې بدلې واغستا بعد ظلمي پس د زیاتینا چې شویو په د باندې فولای کان دا کسان مالی من سبیل نشتر په دوی باندې من سبیل انس ملامتیا ظلم د سره شو بدله دی واغستا زیاتې در باندې نشتا انما السبيل يقينا اشترى ملامتيا على الذين پاکسان باندي يظلمون الناس جزيات کي بخلق باندي يوتن خلق سر زيات کي الله وي دي ملامت دي ظلم بن کي ويبغون في الارض او فساد کی سرکشی کی پزمان کی لبغو ويبغون فوی کی کنا ويبغون في الارض او سرکشی کی پزمان کی بغیر الحق نامناسب اولئک بخل کو خپل بدمعاشی بخئی اولئک لهم عذاب الیم دا گسان د دوی د پارا عذاب بيدناک ولمن صبر او د پار دا چا صبر چکلک شو تکلیف نو مصیبت نو باندې وغفر او بخنه غخت دا اللہ نا دا اللہ نے بخنه غختا نو ان ذالک لمن عزم الامور یقینا دا خامخا دا پخو کارنو ندی من الامور المعزوما تا رزوانانو کار دے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ او سوک چی گمراہی کی بریگ جی دلرا اللہ فما لہو من ولین نبیل دا پارا من ولین سوک دوست من بعدی پس دا پری خودو دا اللہ نا یو تن کا اللہ پا گمراہی کی پری دی نسوشتا چی پا ہدایتی کی او یو تن کا اللہ پا ہدایت کی نسوشتا چی گمراہی کی نا نا وترى الظالمين وبنب تظالمان لرا لما رأوا العذاب هر كل شوب ويني عذاب سبوي يقولون ويبدوي هل إلى مرد من سبيل دار آخرت خبر دخل جهنم كي وترى الظالمين وبنب تظالمان لما رأوا العذاب هر كل شوب ويني عذاب سبوي يقولون ويبدوي هل إلى مرد من سبيل اشته په طرف د وتو باندې سلار لکه څه د تختې دو لار مارشته کې نشته سبوي لکه څه د تختې دو لار مارشته کنه یو بل ته څنګه سب درک لګي کنه جو تختې سب بندوبست کیږي کنه کی سو شپارس مو پر رشوت می شو هل الا مرد من سبيل وتراهم وبني بدوي لرا يوردون عليها چې بشکولې بشي بده جهنم باندې خاشعين من الذل يريدون كي بيد وجد ذلتنا ذليل بي كنا جهنم يان بسي ذليل و رسوا بينو يريدون كي بي او يو بلتا چي گوري سنگ بگوري ينظرون من طرفين خفين گوري با يو بلتا من طرفين خفين لاند دا بنونا من جو استر گسترو كي يو بلتا ويري خبر خوب بنی شي کولی که نه داسې یو بل ته بڼو د لاندې داسې خبرې به یو بل ته کوي څنګه لار د وتو شته که نه بج به شو که بج به نه شو دنیا کې ورته ته سل لارې خای د بچو چې لکه راشه قرآن زده کا قرآن زده کا قرآن زده کا عقیده او عمل په دې برابر که په دې به بچ کېږي په دې به بچ کېږي ستا خبره نه مای او الته چې بیا لاند شي بیا به یو بل ته وایي هلکه لار د وتو شته و که نه هلته بیا چېرته لار د خلاصي او لار د وتو مؤمنان به ورته څه وایي ګوره وقال الذين امنوا او بو یا کسان چې ایمان راوړې ان الخاسرين الذين يقدن تاوان یاندي یا کسان خسرو انفسهم چې تاوان کې چولي خپل ځانونه و اهلی مو خپل کور والا یا خپل ملګری یوم القیامه پرج د قیامت ځان چې تاوان کې چولو دنیا کې نن د قیامت پر سړي هم تاوان یاندي الا ان الظالمين خبردار یقینا ظالمان جدي في عذاب مقيم عذاب ہمیشہ کی بھائی یور دور د پارنا ہمیشہ ہمیشہ عذاب وما كان لهم من اولياء او چر نبی دوی د پارا من اولياء سو دوستان دو ينصرون من دون الله چه امداد بو کی دوی من دون الله بيد الله نه سوک به پیدا نشي چه امداد بو کی و مَن يُذِلِّ اللَّهَ او سوک چه مرد گمراه و وی الله دلرا فما له من سبيل نبي دلرا سوک لار خون کے بیا و تو سوک لار خون کے چرته دے استجیب لی ربکم دا سلورم جواب دے د سویم شبه د دریم شبه وی ټول کتابونه ستا خلاف دي وسړی نور کتابونه پیدا راشه قران ومنه زره د قران ویما استجیب لی ربکم قبول تیاو کې در مخبل من قبل مخکر دینا ایاتی یوم چراب شی اورد لا مرد لو من الله چې نبی دل روا پس کې دل من الله په طرف د الله نه وراشه د قران تابعداریو کې د داسې ورز دراتلو نه مخ کې مخ کې چې هغه ورز راشي نو هغه بیا واپس کیدون کې نه ده اکه مورز ده هغه قیامت هغه مرگ مرگ چراغ بیا واپس کیږي قیامت چراغ بیا واپس کیږي عذاب کراغ بیا واپس کیږي نه نه نه راشه نن خپل معاملې د الله سره درست کا او برابر کا مالکم من ملجئ یومئذ نبی استاو د پارا من ملجئ زید پنا یومئذ په دغه ورځ کې او مالکم من نکیر او نبی استاو د پارا من نکیر نکیر څه ته وایي نکیر د انکار نه او مالکم من نکیر او نبی استاو د پارا من نکیر س انکار سودمن یا س انکار فائدہ من کله کله یو تن دی او کار نه انکار وکي هغه له فائدہ ورکي اگر پارا فائدہ ہی یا صادق دوی التبیا ډیر د خپل کفر او شرک نه انکار کوي نو څه فائدہ بور کی نه هیڅ فائدہ بور نه کی فین اردو پس کشر مخواڑو رو دوی فما ارسلنا کالی ما فی زوا نیلی گلی منتب دوی باندی نگهبان که دوی مخواڑو دو نو تو نگهبان خو پی نی کنه تانه خو تپوس بنی کی گی جیرد بی منلی وو کنی و منلی ستانه برسه بای تپوس کی گی دا بیان چی بیان دیکھڑے ہو کنا اینا علیکا الا البلاغ نشترے پتا باندی مگر رسول دا اخکارا و اینا و یقینن منگا حالت دا مشرک و بیمان انسان و اینا و یقینن منگا ازا عزقن الانسانا کلچو سکو منگ انسان تا مشرک انسان تا مننا دخبل طرف نا رحمتن سمیرو بانتیا فرحا بیا نو خوشحال شي بدی سرا الله وی گز پس احسان وکم سمے ربانی وکم نو خوشحال شي پر نم تاسو لستیو ابل ورځی سبق کې و این تو سبم او کچره ورسی گی دویتا صحیح پینځشت می سپاری ډوم به مخ باندې تاسو لستیو یاد دی کنه ف یوسن قنوت و این تو سب اوګدی اوګدی دعاګانی غواړي و این تو سبم او کچره ورسی گی دویتا صحیح اتون س تکلیف بما قدمت ایدیم پس او دا اعمال دا دوی که دا خپل عمل دا وجه و دا تکلیف و رسیدو نبیاسی و این الانسان کفور نبس یقینا مشرک انسان کفور نا شکری دے بیا نا شکری کئی او انکار کئی دعوت توحید للہ ملک السماوات والارض الگ مریم نن ٹھیک تھا ماشاءاللہ نن میو تجربہ کا دان تے میرا چھ للہ ملک السماوات والارض بے ادبی دستا سو مخ کس کما لکھ گو ہاں اسے نظر کیم گوری سرائش للہ ملک السماوات والارض الخوان راکیم نو دا مریم خلی سے سڑے او گٹو کینو واپس ٹھیک للہ ملک السماوات والارض نہ تو چاویل دازے کون ہوئی بیا بٹکی للہ ملک السماوات والارض داور توحید خاص دا للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا باج سید برو دخ کتا دا برو دخ کتا باج سید چا دا دا اللہ برو دخ کتا چا باج سید چلی گی دا چا حکم چلی گی یخلق ما یشاء پیدا کئی اغا یشاء چو غواڑی اللہ سچ اللہ غواڑی اغا پیدا کئی او سنگا یا بولی ما یشاء اناسا ورکی چا دے چی خوغشی اناسا تشی جنکے چالا چی اللہ غواڑی نو تشی جنکے ورکی سو کلک ورکو لیشی بھی بل دا سی سو گتا معلوم دے چی اغا والا لک ورکی اللہ وی زرو غواڑم چالا نو تشی جنکے ورکم وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اورکی چا دے جگوشی الذُّكُور تشلکان چال اللہ تشلکان ورکی اچال جی جنکے ورکی اغو یا اللہ چ یوزوی خوئی او چ اللہ نہ ورکی سو کی ورکولش وی چ اللہ نہ درکی پیر بابا وے صدر کی ہا وختانہ وے کا او ٹی خبرک دغرنگ دے چا تش الکانی اغو یا اللہ چ یو لور خو پکے وے اچھا اللہ نہ ورکی سو کی ورکو لیشی دا سو ورکی اللہ او یو سو وجوم زکران و ایناسا یا جوڑ جوڑ ورکی دویتا الکانو جنکے زنی دازی چی الکانو جنکے ورہ اللہ گڑ وڑ ورکی و یا جالو من یشا و اقیما او گرزی چالیں چی خوشی اقیما شند شند پی جنے شند پی جنے صدو ہوئی چنی الکانی و نی جنکی وی اسم نی اس ولا اللہ ورنکی دادا اللہ خو خدا و یجعل من یشاء وقیما نو یخلق ما یشاء انه عليم قدير يقينا ده الله عليم قدير هو قدرت لرون کے سانتے وما كان لبشر اس بات در رسالت ده نبی علیہ السلام پیغمبری ثابتای چې الله وی دې زما حق او سچ رښتینه پیغمبر دې ما وته وحی کړی ده ځان نه دی لګیا وما كان لبشر وما كان لبشر او نشته د اختیار د پاره د ایس یو انسان ایو کلمه الله چې خبر یو کې د سره الله الا وحیا مگر په طریقه د الهام باندې وحیا الهام ځکه وحی رستو راځي دوباره دینه مران سره الهام الهام څه ته وایي زړه کې اچول وما كان لبشر او نشته اختیار د پاره د ایس یو انسان ایو کلمه الله چې خبر یو کې د سره الله الا وحیا مگر په الهام سره او میو ورای حجاب او میو ورای حجاب یا خوا د پردینا الله وسره سو کی ډاری خبرې وسرو کی اخوا د پردینا لکه موسی علیہ السلام سره کړي نبی علیہ السلام سره کړي او یرسل رسولن او یرسل رسولن یا رولیگی رسولن استازه اللہ فرشتر رولیگی جبریل امین فیوہی بیزنی نویو کی پوکم دا اللہ بندی ما غای شاو چی خوخشی دا اللہ اگو تسو کی دا اللہ پیغام مترو رسی انہو علی حکیم یقینن دا اللہ علی اچت مرتبی والا حکیم با حکمت ذاتے اس دا پینزم جواب کئی دا سلورم دا درم شبے درم شبہ ٹول کتاب نستا خلاف دی دا پینزم جواب دے چو وہ سڑی دا قرآن نہ بغیر نسو کی مانی اس دا کولے شی او نہ دا کتاب پا بیان پوئی دے شی تسلم آتے چی بل کتاب راوالو قرآن پری دا قرآن دا پری خودو کتاب دے قرآن خود ایمان د سمول کتاب دے اور چھے قرآن پریدن د ایمان اصلاح پا پسکے وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ اَوْمْ دَارَنْگِ وَحِيُكْرَ مُنْتَاتَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا د قرآن د خبل طرف نا روح نا مراد سو قرآن مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ما كنت تدري نويت پويدن کے اے پیغمبر علیہ السلام مل کتاب چې سبې بیان د کتاب تال خطو کتابت نظر لو زغ جبريل امين وته وي اقرا يا محمد دوستر شو کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام جواب سور کرو ما انا بقارین زغو قارینیم زغو لستن کے نیم مالو خطو کتابت نرازی زغو لستن کے نیم نو ما كنت تدري مل کتاب نو ته پویدون کې مل کتاب چې سره بیان د کی سبې مل کتاب چې سره بیان د کتاب ولل ایمان او سره بیان د ایمان ته په دې باندې نه پوی دی تعالی د ایمان بیان نه درلو چل نه درلو سو به ثابت کی چې د قران د وحی نه د قران د وحی د شورو کول نړوان دی نبی رسول سلام چاته د ایمان خبره کړي او د خیزه سوک د ایمان خبره کله نه شروع کا کله چې وحی د اقرا بسم ربک الذی شروع شو نو چې وحی شروع شو نو نبی رسول سلام خلکو ته بیان شروع کو یا ایها المزمل یا ایها المدثر وحی بیا شروع شو زګه وت بیا وای او صادر اغستون کی پاسا د آرام وختونه ختم شو خلکو ته بیان وکا قم فانذر پاسا خلکو ته بیان وکا اوسم کيوتن ایمان ټیکول غاډ نو بس به ټیکای په قران د قران نه بغیر سو کی ایمان نشو ټیکولې ها ولکن جان لا نورن لیکن ګرځو مونږ دی لړ نورن رنا قران څه شری نور دی خرنا دا نه دی بی من نشاو لار خایو په دې سره چاتا چې خوغه شي زمونږ مې نه باج نه د خپل بندګانو نه وَإِنَّكَ لَتَهْدِي أَوْ يَقِينًا لَتَهْدِي خَامَخَ بَيَان كَوْن كِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بَطَرَف دَلار نِيغِ تَلار خَوْن كِ نِي چ خلق پني غلار روان كِ نَتَسِي د نِي غلار بَيَان كَوْن كِ پويږي خبره کنا صراط الله الذي لار دا الله غزات له ما في السماوات وما في الارض چه خاص دا الله په اختیار کړي هغه سج پاسمانونو کې دی او سج پزمان کې دی الله خبردار ال الله تسير الامور خاص دی الله ته واپس کیږي ټول کارونه د هر یو کار انجام او فیصله چاته واپس کیږي یو الله ته واپس کیږي الله الى الله تسير الامور خبردار خاص دی الله ته واپس کیږي ټول کارونه مقصد د سوره شورا نفی د شرک فی الدعاء چرا مدد شی صرف او صرف یو الله ته ویل کیږي او په دې صورت کې الله درې نور شبه ذکر کولی سلور مخ کی صورت کې وی او درې شبه الله دی صورت کې ذکر کی یو دا خبره تکې په خوا چا نه دکړي د دې دو جوابات دریم شبه ټول کتاب ټول مليان صاحبان ستا خلاف دی د دې دو جوابات دریم شبه ټول کتابونه ستا خلاف دی د دې پنځه جوابات وکړل الله ان شاء الله راتلونکي سورۃ زخرف کې اتمه شبه د مشرکین وبوایو.